şıngır şıngır şıngır şıngır şıngır ben. Dardır geçilmez aman aman soğuklu sular. Şıngır da şıngır şıngır şıngır şıngır da. Bir tas içilmez aman aman sıva mıva kollarını topla beyaz fistanını. Çaydan geçelim. Şıngır şıngır şıngır şıngır.